ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ألا فاتقوا الدنيا فاتقوا النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون، إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و رحمان والہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، معمولی سی چونٹی سے لے کے جبریل امین اور اسرافیل اور ملک الموت، ان سب کے بیچ میں انسان کو اللہ نے شرف المخلوقات دیا. پھر اس کو اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا، کل زندگی 5 دن کی ہے. ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن پیدائش کا نکال دو، ایک دن مرنے کا نکال دو، تو کتنے رہ گئے؟ 5. اور ساری کائنات اور اس کے جتنے اچھل کود اور رنگ روپ اور جو کچھ ہے، اس کا خلاصہ بھی اللہ پاک نے 5 ہی چیزیں بتائی. پیارا منور حیات دنیا، کھیل، کھیل کود، تماشا، فیشن، فخر و غرور، مال اور اولاد کی کثرت، یہ کل 5 ہے ساری کائنات میں. بچہ پیدا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، پھر تماشا، پھر دوسروں کا کھیل دیکھتا ہے، پھر ایک عمر ہوتی ہے فیشن کی. دنیا میں جو چاہے ہو، کوئی مرے کوئی جیے، کہیں زلزلہ ہو کہیں سیلاب ہو، میری شرط، میری پتلون، میرا میرا سوٹ میرا بوٹ چاہے جو ہو جائے یہ عمر ہوتی ہے. اس کے بعد ایک دور آتا ہے فخر و غرور کا, تمہارا خاندان چھوٹا ہمارا بڑا, تمہاری ناک چپکی ہماری لمبی, تم چھوٹے ماں باپ کے ہم بڑے ماں باپ کے, تم کرایہ کے مکان میں رہتے ہو ہم بنگلے میں رہتے ہیں, تمہارے دو بیٹے کو کویت میں ہیں ہمارے تین ہیں انگلینڈ میں, تمہاری دو بیٹیوں کی شادیاں ہوئی افریقہ میں, ہماری سب پوری فیملی وہاں ہے. فخر و غرور اس سب کو بیان کر کے قرآن نے یوں کہا کما چاہیے بھائی تین تاجبن کپار نواز, یہ سارا ایسا ہے جیسے بارش کے زمانے میں جب بارش ہوتی ہے تو جو لوگ کھیتوں میں بیج ڈالتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے, واہ بارش ہوئی ہے اب جو گویا ہے وہ اگے گا, پھر اگتا ہے پوپل نکلتی ہے, پھر پودا بنتا ہے, پھر پتے لگتے ہیں, پھر ڈالیاں ہوتی ہیں, پھول آتے ہیں, پھل آتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن نے کہا فتراہ مسفرن, یہ کل جو پورا باغ اور پورا پورا کھیت جو جھوم رہا تھا, ہوائیں چلتی ہیں نا کبھی سور کے ہوائیں چلتی ہیں, پانچ بیگھا زمین ہے اور پانچ بیگھا کھیت ہے, سارا کھیت جھومتا ہے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب, ایک مستی ہوتی ہے عوام. ایسے یہ بچہ جو کل پیدا ہوا تھا پھر بڑا ہوا, اب اس پہ جوانی آئی, وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ اپنی جوانی کی مستی میں, جیسے جوانوں کو دیکھا ہوگا نا جیسے کھیت دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں, ایسے لڑکے بال سارے آگے لاتے ہیں پھر کبھی پیچھے لاتے ہیں, کبھی دائیں پھینکتے ہیں کبھی بائیں پھینکتے ہیں, ایسے لڑکیاں پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوتا ہے. فتراہ مسفرن, لیکن یہ جتنی چمچماہٹ ہے جتنی, تھوڑے دنوں کے بعد ایک ہوا چلتی ہے پتجھڑ کی, جب پتجھڑ کی ہوا چلتی ہے تو سارا درخت ننگا ہو جاتا ہے, سب پتے نیچے آ جاتے ہیں, آنے پتے پہلے چیلے پڑتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں, جہاں سے یہ پتے گرے ہیں اس کے برابر میں چھوٹی چھوٹی کوپلیں نکلتی ہیں. تو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا گجراتی میں پیپل پان کھرنتا ہستی کوپلیا, پیپل پان کھرنتا ہستی کوپلیا, مجھ بیتی تجھ بیچ سے گری باپلیا. یہ پتے نیچے پڑے ہیں نا ان کو دیکھ کر وہ پاپر ہے ہنستی ہے, گر گئے نا پتھر گئے نا بھٹے ہو گئے نا آنکھوں کی روشنی گئی نا گھٹنوں میں درد ہونے لگا نا کمر جھک گئی نا, جوان جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ پڑے پڑے پتے کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارا دور گزر گیا اب تمہارا نمبر آنے والا ہے. اس لیے روزانہ جو جنازے ہوتے ہیں ہر مرنے والا پیچھے والوں سے جو کہتا ہے راستہ یہی ہے آج ہم جا رہے ہیں کل کو تمہیں آنا ہے. اس لیے پوری دنیا میں تمام مردوں اور عورتوں کے آنے کا ایک ہی راستہ, کوئی آسمان سے گرا نہ کوئی زمین سے اگا نہ کوئی کارخانے میں بنا, جو آیا وہ ماں باپ کے راستے سے, جو آیا وہ پیدائش کے راستے سے, جھٹکی جھونپڑی میں آیا تو کرایہ کے مکان میں آیا تو اور بہت شاندار بنگلے میں آیا تو لڑکی آئی یا لڑکا آیا, جو آیا وہ اسی راستے سے آیا. جب سے انسانوں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے نبی بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، صحابہ بھی آئے، اولیاء اللہ بھی آئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، فرعون آیا، قارون آیا، شداد آیا، حامان آیا، سب ایک ہی راستے سے آئے، اور جتنے گئے انبیاء بھی دنیا سے تشریف لے گئے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ گئے، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، بڑے بڑے محدثین و مفسرین، علماء، صلحاء، اور برے بھی گئے، سب کے آنے کا راستہ ایک اور جانے کا راستہ ایک، شہزادیاں آئی، بیگمات آئی، بڑی بڑی رانیاں آئی، اور کیسی کیسی آئی، آئے اور گئے، آنے اور جانے کے بیچ میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے اس کا نام ہے زندگی، اور یہ بہت قیمتی ہے، بہت تھوڑی، پانچ دن کی، لیکن وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، لیکن جو گیا ہے وہ آیا تو ہے نہیں، جو گیا وہ آیا، نواب گئے، بادشاہ گئے، راجا گئے، رانیاں گئی، بیگمات گئی، کیسی کیسی، وہاں کی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، یہ چند روزہ زندگی یہ بہت کانٹے کی ہے، اسی پر سارا دار و مدار ہے، جس کی یہ اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی یہ بری اس کی آخرت، سکرات، قبر، حشر، سوال جواب، عرش کا سایہ، یا بھیجے پگھل کر ناک کے راستے سے بہیں گے، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں، باپ نہ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر کی، کوئی کسی کا نہیں، یوم یفر المرد من اخیہ و امیہ و ابیہ، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اسی میں جن کی زندگی اچھی گزری ہوگی، جنہوں نے زندگی کی قیمت وصول کی ہوگی، کہ اللہ نے تو پیدا ہی کیا ہے، اس نے تو خود ہی بتایا کہ میں نے تو تمہیں مرد ہو یا عورتیں ہو، جن ہو یا انسان ہو، پیدا ہی کیا ہے میری فرما برداری کے لیے، ہاں انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، کھائیں گے، کمائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، یہ سب انسانیت کے اندر اللہ ہی نے ضرورتیں رکھی ہے، اسی لیے انسانوں کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، شریعت، کہ اگر تمہارا کھانا کمانا بھی شریعت کے مطابق ہوگا تو وہ دین بن جائے گا، اور تمہاری نماز بھی شریعت کے اور سنت کے خلاف ہوگی تو وہ دنیا بنے گی، منع نہیں، کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں تو انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندی ہوں، بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے کسی نے کہا زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ زندگی میں اللہ کے حکم نہیں، اللہ کا خوف نہیں، آخرت کا فکر نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، ایک دوسرے کا حق پہچاننا، حق ادا کرنا، یہ بس ایک جانوروں جیسی، اس لیے قرآن نے کہا ہے، ابھی یہ پڑھی تھی نا امام صاحب نے، والعادیات، یہ قسمیں ہیں اللہ نے قسمیں کہی ہے اس کی، وہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے، وہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں کی سواریاں، ان کے گھوڑے، جب وہ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اور ان کی تانپوں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں اور وہ صفوں کو اور مجموعوں کو چیرتے ہوئے جو اس کی پیٹھ پر سوار ہے اس کی فرما برداری میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. اس لیے گھوڑے کی کہ گھوڑے میں عجیب صفت ہے, جتنا تھکا ہوا ہو, میلوں کا سفر کر کے آیا ہو, اپنی گھوڑال میں استبل میں لمبا لیٹا ہوا ہو, لیکن کسی کے آنے کی چاپ سنتا ہے ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والا میرا مالک ہو, اس کو میری ضرورت ہو, اور بہت بے شرمی کی بات ہے کہ وہ مجھ کو پڑا ہوا دیکھے. کھینچیے لگام لے کے آگے بڑھتا ہے تو انکار نہیں کرتا, اور لگام لیے پابند ہو گیا. پھر جب تک اس کا مالک اشارہ نہیں کرتا چلتا نہیں, اشارے کے بعد رکتا نہیں. اور یہ اس اللہ کے دین کی محنت کرنے والا کا گھوڑا ہے جو سامنے دیکھ رہا ہے دشمنوں کی بوچھار, یورش و یلغار, اور جان کے لالے گھوڑے پچھڑ رہے ہیں, خون کے فوارے ہیں, لیکن یہ اپنے مالک کی تابے داری میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا ہے. نافرمانی نہیں کروں گا, اس گھوڑے کی قسم کھائی, اس کی جان کی اس کے اندر. ان الانسان لربہ لکنود, گھوڑا تو ایسا فرما بنتا ہے, حالانکہ نہ اس کی آنکھ اس نے بنائی, نہ اس کے کان بنائے, نہ اس خدا اللہ نے بنایا. تھوڑے دنوں گھاس پھونس دی ہے, اس کی گھاس ڈالی اس کے سامنے, سردی گرمی میں کپڑا پانی, اتنا فرما بردار ہے. ان الانسان لربہ لکنود, یہ انسان, یہ شبہ المخلوقات, یہ اپنے پروردگار کا سب سے بڑا ناشکرا ہے. اللہ کے اسی لیے ایک جگہ تو اللہ پاک نے جلال میں قتل الانسان ما اکبرہ, قتل الانسان ما اکبرہ, ستیا ناش جائے اس عالم سے بیٹے اور حبا کی بیٹی کا. کتنے ناشکرے ہیں, زمینیں ہم نے ان کے لیے, زمینوں کی پیداوار ان کے لیے, کیسے پھل, کیسے پھول, کیسے میوے, کیسی سبزیاں, کیسے گیہوں, کیسے چاول, کتنے غلے, اور کیا آسمان سے کیسی بارش, سمندروں میں کیسے موتی ہوں گے. قتل الانسان, یہ اللہ کی نعمت اور اس سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ جس نے آنکھیں دی اس سے وہ دیکھتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. زبان کے اس کے بول جہنموں کو بھڑکا دیتے ہیں. اسی لیے بعض مرتبہ بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرمائیے, آپ نے زبان پکڑی اور فرمایا اس پر قابو رکھنا. اور ایک حدیث میں ہے, من یضمن لی ما بین لحفتیہ و فخذیہ او من لہ الجنہ او کما قال علیہ السلام, جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے, دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی, اور دو ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی گارنٹی دے دے, تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دے اللہ کے لیے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی علامت بھی بتائی ہے, پیشنگوئیاں بھی کی ہے. اگر مقصد پر رہے, بندے بندیاں بن کر رہے, فرما برداری کے ساتھ رہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جیسے اللہ نے بندہ بنایا ہے ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. کیا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, جو دعویٰ کرے وہ دجال ہے, جھوٹا ہے. کہ پھر کہ آپ کا ہر امتی مرد و عورت سب آپ کے وارث ہیں, اور جیسے وارث کے دن میں میراث کی حفاظت بھی, میراث کی نگرانی بھی, اور اس میں خوبیاں پیدا کر دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین اور یہ دین قیامت تک زندہ ہوتا رہے، اس کی محنت دعوت، یہ دونوں چیزیں اس امت کے ہر مرد و عورت کو میراث میں دے گئے. ایک قرآن میں دونوں قسم کے وارثوں کے واقعات بیان کیے، ایک وہ وارث خلف من بعدهم خلف ابا الصلاة واتبع الشهوات، ایک تو وہ نخلف نماز زائل کی خواہشات کے پیچھے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے، پسو گئے القول غلیا، یہ تو ہلاک ہو گیا. اور ایک وارث ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ، جنہوں نے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنی خواہشات. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت سمجھدار مرد اور بہت سمجھدار خاتون وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواه، بہت نادان ہے، بہت نادان ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. جو اپنی منمانیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ کھانا پینا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، وہ رہنا سہنا ہو، بولنا دیکھنا سننا ہو، کہ اس میں جو جی میں آیا، شریعت کی، قانون کی، سنت کی کوئی پابندی نہیں، کوئی لگام نہیں. اسی لیے وہ لحاظیات نے کہا کہ اگر گھوڑا بھی لگام لے رہتا ہے تو تازہ ہو جاتا ہے، تو کیسا انسان ہے؟ تیری آنکھ پہ لگام، نہ تیرے زبان پہ لگام، نہ تیرے کانوں پہ لگام، جو چاہتا ہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے دیکھتا ہے، جدھر چاہتا ہے بھاگتا ہے. تو انسان ہے بلائے کا کل انعام قرآن کہتا ہے تو چوپائے ہیں. بیل بیل کو تین دن سے بھی اکیلا چھوڑ دے تو سیدھا مالک کے کھوٹے پر آتا ہے. راستے میں جتنے چاہے باغات ہوں، جتنی چاہے حویلیاں ہوں، کسی پر سیدھا مانگے کہ تو بیل سے بھی گرا مل رہا ہے. اس لیے انسان کی شرافت، یہ کرامت، یہ کھانا پینا کمانا، یہ منع نہیں، یہ تو اللہ ہی رکھے گا، لیکن شریعت کی پابندی کے ساتھ. اللہ کا حکم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ کہ پھر دنیا بھی ایسی بنتی ہے جیسے جنت نشان، سکون، چین، آپس میں پریم، آپس میں محبتیں، دلوں کا جوڑ، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونا. اور جب دینداری نہیں ہوتی ہے تو اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بھی ہر ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنا. اسی لیے انسان ہو، بندے ہو، بندگی کے لیے، امتی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کے لیے. تمہارا کام یہی ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو میں حدیث پڑھ رہا تھا، بہت لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے کشید بڑی فرمائی، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب بھلی بات کہنا اور بری بات سے روکنا ختم ہو جائے گا. صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ ہم نے تو جس دن کلمہ پڑھا اسی دن ہم کو تو اس کا داڑھی بنایا. اپنی ذات سے حکموں کو پورا کرنا ہے اور ہر ایک حکموں والی زندگی پر آ جائے، اس کی محنت کرنی ہے. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے اور دوسرے دن چھ آدمیوں کو وصول کر کے لڑے اور کیا کہا؟ ہادی حصیلت یومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار میری آج کی کمائی ہے یہ, ہم تو یہ چھکڑے چکھڑوں کو ہی کمائی سمجھتے ہیں نا, کویت سے اتنے آئے نا, دبئی سے اتنے آئے نا, افریقہ سے اتنے آئے نا, ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں کمائی. اللہ کرے ہمارا مزاج بدلے, اللہ کرے ہمارے, ہماری تو سب سے بڑی کمائی ایمان ہے, ہمارا سرمایہ ایمان ہے. دنیا جس کو سرمایہ کہتی ہے وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے, مچھر کے پر سے بھی. اس ساری کو اللہ نے جو پیدا کیا ایک دفعے رحمت کی نظر سے نہیں دے گا. اب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, جتنے گناہ, جتنی برائیاں, جتنی بد اخلاقیاں, جتنی بے حیائی, جتنی بے پردگی, جتنا ظلم و ستم, جتنا دوسروں کا حق مارنا, یہ سب دنیا کی محبت ہے. جب دنیا کی محبت دلوں میں اتر جاتی ہے پھر آدمی سب کچھ کرتا ہے. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مرد بھی اور صحابیات عورتیں بھی دونوں کی جو تربیت کی تھی کہ سب سے پہلے دنیا کی محبت دلوں سے نکل گئی. اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ سے محبت, اس کے حکموں کی عظمت, اس کو پورا کرنے میں مزہ, جیسے لوگوں کو کھانے میں مزے آتے ہیں نا, فلانی چیز بہت اچھی, فلانی چیز بہت اچھی, الگ الگ مزے ہوتے ہیں کھانے میں. کہ پھر انہیں نماز کا یہ مزہ ہے, گشت کا یہ مزہ ہے, تعلیم کا یہ مزہ ہے, قرآن پڑھنے میں یہ لذت ہے, تسبیح پڑھنے میں یہ مزے ہیں, کہ پھر ذائقہ بدل جاتا ہے. اسی لیے جب دنیا کی محبت اتر جاتی ہے تو اعمال کی لذت نہیں آتی. جیسے کسی کوئی بیمار ہے, بخار ہے, تو بخار میں منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے, ماں کا اکلوتا ہے, ماں کا اکلوتا, بیٹا کچھ کھا لو, میں عمر بھی نہیں چاہیے, چائے بنا لوں, اچھا ماں چائے بنا, ماں ہے چائے بنائی, بہت کام لایا, لائی اماں, او اماں ہاں بیٹا میرے دن کب کا بدلا اتار رہی ہو, کیا ہوا اتنی کڑوی, اے میری آنکھ کے تارے, میرے جگر پارے, میرے دل کے ٹکڑے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی, تین چمچے شوگر کے دا. اماں تم بہت بزرگ ہو, تم رابعہ مسلیا ہو, تمہاری بزرگی میرے سر پر, لیکن چائے کڑوی ہے. نہیں بیٹا چائے کڑوی نہیں, تمہارے منہ کا مزہ کڑوا ہے. او ملی صاحب تیرا بیان بہت اچھا, چار مہینے نقد بہت کڑوے ہیں, صبح شام کی تسبیح بہت کڑوی ہے, مسجد کا ہفتے والی گئے. مجھے تو بہت تعجب ہے, ایک مرتبہ میں دلی سے آ رہا تھا, شہر میں تھا تو ایک فون آیا, میں مہاراشٹر کا ہوں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ تو کسی چار مہینے والے سے پوچھ رہے ہیں نا, ہم لوگ تو مسئلہ بتاتے نہیں, اب تو چار مہینے والے ہی بتاتے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھنا, کسی مفتی صاحب کہیے تبلیغ کا, تبلیغ کی بات ہے, سن تو لو, ان کا اچھا سناؤ. اتنا میری زندگی کا وہ ایسا واقعہ ہے کہ میں بھول نہیں سکتا. اس نے کہا کہ مفتی صاحب جب سے اللہ پاک نے اس محنت میں لگایا, میرا میری مسجد کا ہفتے والی گشت کبھی نامہ نہیں ہو, مہینے کے تین دن کبھی نامہ نہیں. کل مجھے بمبئی جانا تھا ایک کام سے, تو میں نے یہ سوچا کہ جانا اور آنا, جس کام کے لیے جانا ہے اس کے لیے کتنا وقت, کیا میں اپنے کش کے وقت میں پہنچ جاؤں گا؟ میں نے سارا حساب لگایا اور ٹھیک اسی طرح گیا بھی، وہ کام بھی ہو گیا، واپس بھی آ رہا تھا. راستے میں ٹریفک پر جام ایسا ہوا کہ میرا گش نکل گیا. تو میرے گش کی قضا کی کیا شکل؟ میں تو حیران رہ گیا. روزے کی، نماز کی، تک بہت ساری چیزوں کی قضا لوگ پوچھتے ہیں، گش کی قضا پوچھنے والا یہ پہلا اللہ کا بندہ بھی ہے. جب آدمی کے اندر میں اللہ کے نبی کے کام کی عظمت ہوتی ہے، بندہ ہوں اللہ کا، امتی ہوں نبی کا، بندگی کروں گا اللہ کی، کام کروں گا نبی کا، جب یہ اندر اتر جاتا ہے تو پھر آدمی، اور جب یہ اندر نہیں ہوتا تو پھر بہانے بناتا ہے کہ بالکل میرا ارادہ تھا لیکن مگر چونکہ اگرچہ گیا، بہانے بازی. اور یہ بھی سن لو، بہانے بازیوں پر اللہ پاک کتنے ناراض ہوتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کا واقعہ ان کو سنا دیجئے جس کو ہم نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی تھی کہ مستجاب الدعوات تھا. جب کبھی کسی مسئلے میں ہاتھ اٹھائے ہم نے کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں. لیکن دولت کے نشے میں، دولت کے لالچ میں آ گیا اور فن چلا، چپکے سے ایسا بہانہ بنایا کہ وہ دعا والی طاقت بھی اور وہ نماز بھی اور نماز کا خوش و خضوع بھی اور کیا سب فن سلا کا منہا چپکے سے سرک گیا. فقط باہو شیطان، شیطان کا ہر وقت انتظار میں رہتا ہے، جیسے اس نے بہانہ بنایا شیطان پیچھے لگ گیا. فقط باہو شیطان ہلاک کر دیا. اللہ کہتے ہیں اللہ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. ہم چاہتے تو اس کو اس دینداری کے راستے، دین کی محنت کے راستے، اللہ کے حکموں والی زندگی کے راستے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور آپ کی سنتوں کو زندگی میں پیرونے کے راستے اتنا اونچے لے جاتے، اتنا اونچے لے جاتے کہ دنیا حیران رہ جاتی. لیکن اس نے وہ بلندیاں چھوڑ کر زمین، ٹھکرے، کترے، لکھڑے، زیور، پیسہ، اس میں ایسا جیسے گدا سونگتا ہے، جیسے زمین اور زمین کی شکلوں کی طرف یہ لے لو وہ لے لو یہ لے لو وہ لے لو. شیطان کے چکر میں آیا، وہ بلندیاں اللہ تک پہنچتا، آخرت بنتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملتا، صحابہ کی جنتوں میں زیارت ہوتی، نبیوں کی جنتوں میں ملاقاتیں کرتا، وہ سارا چھوڑ کے ہائے دنیا ہائے دنیا، میرا بکلا، میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا یہ میرا، اسی میں تبا ہوا. اسی لیے حضور نے فرمایا عقل مند مرد عورت وہ ہیں جو ہر لائن کی خواہش کو قربان کرے اللہ کے حکموں کے لیے اور شریعت سنت کی بابت. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا سے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب سب کچھ کرو گے یہی نہیں کرو گے؟ بھلی بات کو کہنا، ہاں اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ قسم کھانے کی نہیں تھی لیکن مضمون بہت اہم تھا. آپ نے قسم کھائی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئیں گے. صحابہ تو چوکن ہو گئے، یا اللہ امت کی ہو کر امت بننے کا کام ہی نہیں کریں گے، بندے ہو کر بندگی ہی نہیں کریں گے، کریں گے کیا؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت حالات، کیف بکم اذا فجرت نساؤکم وَفَسُقَ شُبَّانُكُمْ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری لڑکیاں تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی اور جوان تمہارا فاسق و فاجر ہو جائے گا. یا اللہ، صحابہ کے لیے لیکن ان کے ہاں تو کماری بچیاں. ایک واقعہ یاد آ گیا ہے اس میں سنا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جلیبیب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا جلیبیب تم شادی نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول، ہاتھ میں کچھ نہ جیب میں کچھ، اور نہ میرے پاس کوئی ناک نقشہ، مجھے کون بیٹی دے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی سے وہ آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے آئے، کیا ہو، کون ہو؟ جی آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دو. یہ جتنے ہم نے لپڑے لگا رکھے ہیں نا سارے، وہ نہیں تھے وہاں تو سیدھا سر ان کا، میں ذرا گھر والوں سے پوچھ لوں. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے اچھا قیمتی سامان گھر کی نیک بیوی جو آدمی کی دینداری پر مدد کرے، اور سب سے بدتر جو جہنم میں لے جائے. انہوں نے پوچھا جو جلیبیب کھڑے ہیں بیٹی کو مانگ رہے ہیں، تو گھر حضرت صحابہ میں ہے، بیٹی کی ماں نے کہا میری ایسی خوبصورت جلیبی ہاتھ میں نہ جیب میں اور ناک نہ نقشہ، جب ان کی رائے نہیں ہوئی تو ابا جواب دینے کے لیے آنے لگے. تو وہاں اتنے سارے بنگلے تو تھے نہیں، یہ پھل کھانے کا کمرہ ہے اور یہ آئس کریم کھانے کا ہے اور یہ لیٹنگ کا ہے اور یہ بیڈنگ کا ہے اور یہ میٹنگ کا ہے. اور کتنے ہمارا کیا بات کر رہے ہیں، ہم سے بیٹی سن رہی ہے، جلے بھی کھڑے ہیں. ابا جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہی ہماری مرضی نہیں، لڑکی نے یوں کہا رضی اللہ عنہا وارضاہا. ابا آپ کس کو انکار کر رہے ہیں؟ آپ کس کو انکار؟ جلیبی کو؟ ہم کیا جانے جلیبی کو؟ رسول رسول اللہ، یہ تو حضور کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، ان کو گھر کے دروازے سے واپس کرنا، حضور کی بات کو واپس کرنا ہے. ابا جی ہوا کرے دولتیں جن کے پاس ہوں، اور ہوا کرے بنگلے اور گاڑیاں جن کے پاس ہوں، ہمارے گھر کا تو سارا سامان ہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہے. اگر آج ہمارے گھر سے حضور کی بات واپس گئی تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کنواری بچی. اور اب یہ حدیث جو میں پڑھ رہا تھا، عورتیں لڑکیاں بے قابو اور جوان فاسق و فاجر، پھر صحابہ نے پوچھا ایسا ہوگا؟ آپ نے پھر قسم کھائی، اس سے سب کیف بکم اذا رؤی المعروف منکرا والمنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارے ماحول میں، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے مردوں عورتوں میں نیکی کو گناہ سمجھا جائے گا، اور گناہ کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو، ننگے پھرنے کو، دشمنوں کی چال چلنے کو، ان کے طریقوں پر کھانے کھانے اور شادیاں کرنے کو فور فار ترقی سمجھی جائے گی. صحابوں کو بہت تعریف. پھر آپ نے قسم کھائی، اس وقت کیا ہوگا؟ یا اللہ، اس سے بھی زیادہ سر. ہاں کیا؟ تمہارے ماحول میں کیف بکم اذا امر بالمنکر ونہی عن المعروف، کمپلسری تم سے گناہ کرائے جائیں گے. یہ تو فرضیات ہے، اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، اور باقاعدہ تم کو نیکیوں سے روکا جائے. میرے محترم دوستوں, میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری فضائل اعمال کی کتاب ہے نا, جس کی تعلیم ہے, اس کی جتنی حدیثیں ہیں اور یہ جتنی حدیثیں جو میں سنا رہا ہوں اس وقت, بالکل ایسی ہے جیسے ایکس رے مشین. ایکس رے مشین تو سب بتا دیتی, خود ڈاکٹر صاحب ان کی کتنی میں اگر اسٹون ہو, ان کو گردے کا درد ہو رہا ہو اور وہ ایکس رے مشین پر کھڑے ہو جائیں تو مشین بتائے گی نہیں بتائے گی؟ جو ڈاکٹر صاحب ہو یا ان کے اپا ہو, کوئی ہو کہیں کا ہو, کتنے باپ بڑے باپ کی بیٹی ہو اور کتنے بڑے بزرگ کی بیوی ہو, چغل خوری, جھوٹ, سود, تانے دینا ایک دوسرے کو. حضور ایک مرتبہ عورتوں کے مجمع میں آئے اور فرمایا کہ مجھے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دکھائی تھیں اور آپ نے مجھے بتائی تکفرن العشیر و تکفرن اللعن, کہ تمہاری یہ دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے شوہروں کی ناشکری, ساری عمر گدھے کی طرح محنت کرتا رہے, تو نے کیا کیا, دو چکھڑے دو چکھڑے دو چکھڑے صاف کیا کرا ہے, اور لالکان تیری ماں ایسی, تیری دادی ایسی, تیری نانی ایسی, تیری جیٹھانی ایسی, تیری بس. اسی لیے کہا جو مجھے زبان پر اور شرمگاہ پر ضمانت دے دے میں جن. میرے محترم دوستو اور میرے بزرگوں, دین جو ہے صرف چند عملوں کا نام نہیں ہے, عقیدہ صحیح ہو, عبادت صحیح ہو, معاملات لین دین. اس لیے کہ اللہ پاک بندے کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرتا. اور یہ غیبتیں تیری میری جو ہوتی ہے, سارے حج, سارے عمرے, ساری نمازیں, سارے چلے, ساری سب بولے جائیں گے جب میدان ہے. اس کو تھپڑ مارا تھا, اس کو گالی دی تھی, اس کی قیمت کی تھی, اس کی چگلی کی تھی, اس کو یوں ستایا تھا, اس سے پیسے دبائے تھے کہ لے لو, نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور ان کے گناہوں کو مل جائیں گے. اس لیے میرے دوستو مسئلہ میں نے عرض کیا کہ آنے کا راستہ ایک, جانے کا راستہ ایک, بیچ کا جو وقت ہے اس کا نام زندگی ہے اور اس کا حساب ہر ایک کو دینا ہے. حدیث پاک میں ہے قیامت کے میدان میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے, زندگی کہاں بتائی, جوانی کہاں لٹائی, مال کہاں سے کمایا, خرچ کہاں کیا. جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا, ہر ایک کچھ پانچ دن کی زندگی, پانچ دن کا سوال, پانچ سوالات ہیں, اور اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے نمبر بھی دیے ہیں پانچ, کلمہ, نماز, علم و ذکر, اقرار, اخلاص. اسے لے کے پھرنا, اس کی دعوت دینا, اس کی کوشش کرنا کہ اس کی حقیقت اندر میں آ جائے, تو پھر دنیا کے اللہ جنت نشان بناتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایمان اللہ کا خوف اور اس کے حکموں والی زندگی, جو ان کی زندگی کو ہم خوشگوار بنا دیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو ہمارے حکموں سے منہ موڑتے ہیں, اب ہاں ٹھیک ہے چلو, جو جی میں آیا کیا, اللہ کا حکم توڑا, نبی کی سنت سے منہ موڑا, اللہ پاک کہتے ہیں پہلی سزا, پہلی سزا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, زندگی بالکل بد مزہ, گھر میں چین نہ باہر, اپنوں میں نہ پرایوں میں, اندھیرے میں نہ اجالے میں, پتا نہیں. پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چیک اپ, ڈاکٹر صاحب نے سارا چیک کر لیا, کرے بھائی آپ کی رپورٹ تو نارمل ہے. ارے ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی, بہت بے چینی کرو. ہاں کہ کوئی ٹینشن ضرور ہے, وہ ٹینشن سب سے پہلی سزا ہوتی ہے نافرمانی کی دلوں کا سکون لے لیں. اگر توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ دوسرا ہاتھ ڈالتے ہیں, ساری عمر کی کمائی ایک ہی جھٹکے میں ختم, ابھی بھی رخ صحیح نہیں ہوا, پھر اللہ پاک ہاتھ ڈالتے ہیں اولاد پر, جوان بیٹا جوان پوتا جوانی میں عورت بیوہ ہو رہی ہے, شوہر بغیر بیوی کے رہ رہا ہے, اور کیا کیا, یہ سب اللہ کی طرف سے. اسی لیے میرے محترم بھائیو اور میرے دوستو, اللہ نے آسان سی محنت دی ہے, نہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تبدیل میں پھرو. ماں باپ کا بھی حق ہے, بیوی بچوں کا بھی حق ہے, پڑوسیوں کا بھی حق ہے, سب سے پہلا حق اللہ, اس کی ذات و صفات پر ایمان بنا لو, اس سے تعلق محبت پیدا کر لو, پھر وہ تمہارا تم اس کے, تو پھر جو کہو ادرونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, مانگے تو. اسی لیے گناہوں سے توبہ, اس وقت میں جتنا دیدار ہے گھروں میں فیملیوں میں کاروبار میں رشتوں میں, اور جو کچھ لوگ بہت پریشان ہیں بہت پریشان, وہ آسمان سے نہیں ٹپکی ہے پریشانی, زمین سے نہیں ہوگی, یہ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال, گناہوں کی سزا ہے اور نیکیوں کا بدلہ ہے, اصل تو آخرت میں ہے, لیکن دنیا میں بھی لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, بعضے گناہوں کی سزا کا مزہ چکھاتے ہیں, کیوں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اب تو اللہ سے معافی مانگ, اب تو توبہ کر, اب تو شرم و حیا کر, اب تو یہ بے پردگی اور بے حیائی اور جانوروں کی طرف گھومنا پھرنا چھوڑ, اب تو تھوڑا اپنی زبان پر آنکھ پر کمائی پر لگام لگا, اللہ پاک موقع دیتے, اللہ پاک موقع دیتے. اس لیے دوستوں میں نے عرض کیا کہ بیچ کا یہ جو وقفہ ہے اس کا نام زندگی, یہ زندگی جہاں تک گزارنا ہے, تو آج یہ جو رات ہوئی نا, تو چھچھتر کی بھی رات ہوئی, بلیوں کی بھی ہوئی, بھیڑیوں کی بھی ہوئی, شیروں کی بھی ہوئی, سب کی رات ہوئی, سانپوں کی بھی ہوئی, کل کو جو صبح ہوگی وہ سب کی ہوگی, تو صرف رات دن گزار لینے کا نام زندگی نہیں ہے, یہ تو جانور ہے, زندگی بنانا کہ وہ اچھے کپڑے, اچھے فرنیچر, اچھے زیور, اچھے سامان, اچھی دولتیں, اچھی گاڑیاں, اچھے بنگلے, اس سے نہیں بنتی, وہ بنتی ہے اللہ کے خوف سے, وہ بنتی ہے تقوی سے, وہ بنتی ہے اللہ رسول کی محبت سے, وہ بنتی ہے زنداری سے, وہ بنتی ہے قرآن کی تلاوت سے, وہ بنتی ہے تنہائی میں موٹے موٹے آنسو رو کر اللہ سے معافی مانگنے سے, کہ تنہائی کا آنسو آنکھ کے کنارے آ کے اٹک گیا, اے اللہ میں تو وہ ہڈیوں نے گار ہوں اور آنسو نکل آیا, یہ آنسو اللہ کی ہر اتنا ملتی ہے کہ بڑی بڑی جہنموں کو ٹھنڈا کر دے, اس سے زندگی بنتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی 600 سال تک شرک میں اور جہالت میں رہے, لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اور ان کے سامنے ایمان کا فائدہ آیا, ایمان آتا ہے تو کیا کچھ آتا ہے, بس اس کے بعد پھر جو ایمان پر, یہاں تک کہ یہ ایمان میرا بھی بنے اور ہر ایک کے گھر جائے, اس کے لیے بعض صحابہ کرام نے کہا اگر اللہ مجھے 10 زندگیاں دے دے تو میں 10 کی 10 ایمان کی محنت دلا کر, ہمارے لڑکا 4 مہینہ جلنے کا مسئلہ دیتا, اس لیے کہ ابھی ہم نے ایمان کا مزہ نہیں چلتا, اللہ ہمیں ایمان کی قیمت بھی ہمارے دلوں میں اتار دے, اس کی محنت ہمارے دل میں ہے اور ہماری ذمہ داری ہے, اور کل کو اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے, بہت اونچے درجے کے صحابی تھے, اور حضرت عمر حضرت اپنے ساتھیوں کو خوب پہچانتے تھے اور ساتھیوں کی بہت قدر کرتے, اسی لیے کہتے نکلنے والے ساتھیوں کو اپنائیں, قریب کریں, ان سے بات چیت کے لیے ان کی صلاحیتوں کو معلوم کی, ان کو ملک شام کا گورنر بنایا, وہاں شام میں پلیگ پھیلا تھا, پلیگ جانتے ہو نا, پندرہ ہے 30,000 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا, ایک بہت ضروری کام ہے کے لیے تم آ جاؤ. وہ سمجھتے تھے کہ میں کہیں اس بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں, مر نہ جاؤں, یہ مجھے بچانا چاہتے. تو جواب لکھا, امیر المومنین خط پڑھتے میں تو وفاوا دیکھتے سمجھ گیا تھا, لیکن آپ نے مجھے اس پورے علاقے کا ذمہ دار بنایا, ان سب کو موت کے منہ میں دھکیلوں میری اپنی جان بچانے کے لیے, کل اللہ پر اس کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں. جب یہ خط پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تو زار فتاد گئے, جس کو کہتے ہیں آج بھی اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرے امت کے لیے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا, بہت لمبا لیکن بنیاد بتائی, حکومتوں کی بنیاد سب کی چھین کر اپنی بناؤ, اور حکومت کی زندگی کی بنیاد اپنا سب کچھ لگا کے دوسروں کی بناؤ. جھلے مدینہ منورہ میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا, ایک آدمی مارا, دو بچے یتیم ہوئے, سارا مدینہ آتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں. ہر ایک کہتا تھا یہ ہم کو دیتے, یہ ہم کو دیتے. جس ماحول میں یہ ہو, جس ماحول میں بکری کی سیری 7 دنوں سے چکر کاٹ کر واپس آتی ہو, جس ماحول میں مرتے مرتے بھی اپنے بھائی کی طرف ان کو پلا وہ زندہ رہیں گے تو بہت دین کا کام کریں گے, اس ماحول میں یہ بے دینی, یہ جھوٹ, یہ کسی کا حق مارنا, کسی کی جان پر اور کسی کی عزت لوٹنا, یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے دوستو سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مقامی کام کیا ہے مدینہ منورہ میں, اور ایسا ماحول بنایا ہر محلہ, ہر محلے کی ہر گلی, ہر گلی کا ہر گھر, اور ہر گھر کا ہر فرد. میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں, میں سب سے پہلے مومن ہوں. میرے ایمان کو آنچ آ جائے, مرد عورت جوان کمارا کماری ہر ایک کی ایک ہی بات, ہر قیمت پر ایمان کو بچاؤں گا, ہر قیمت پر ایمان کو بچاؤں گی, چاہے وہ ہو جائے. میں مومن ہوں. مہاجر جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے میں اس کو چھوڑنے والا ہوں, اور یہ بتایا کہ میں ایمان بناؤں, حرام سے بچوں, یہ تو میری اپنی زندگی بنی. میں تو امتی ہوں اور میرے ذمے تو پوری امت ہے, اور امت کے ذمے پوری بشریت انسانیت ہے. نہیں, یہ ایمان اور یہ حرام اور گناہوں سے بچنا ہر ایک کو ملے, اس کے لیے جان میری ہے, مال میرا ہے. جیسے حضرت خالد رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا, سہم من شہاب اللہ, مجھے اللہ کے تیروں میں میں اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں, جب جہاں جس وقت جیسے چاہے پھینک. یہ صحابہ کی سیرت میرے آپ کے لیے رہبری کر رہی ہوں کہ ہمارا یہ مجمع, اس مجمع کا ہر ساتھی اندر میں یہ ہو, جان دی ہوئی اللہ کی ہے, مال دیا ہوا اللہ کا ہے, صلاحیت اللہ نے دی, اور ہمارے ضلع میں تو اللہ کا شکر ہے بھروچ میں, ہمارے حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ مولانا عمر صاحب اور یہ حضرات سارے بھروچ ضلع کو تبلیغ کا ریزرو بینک کہتے ہیں. یہ ضلع ملکوں کی بنا لو, 4 مہینے کی بنا لو, پیدل بنا لو, زونوں کی بنا لو, دور بھیج دو, جب جاؤ کوئی تقاضا لے کر کہ یہ ہمارا ریزرو بینک ہے, میرے دوستوں اور بڑوں کی بات کو نبھانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے میری تو درخواست ہے پورا مجمع یہ کیا کرو, اور یہ پھر عجیب بات ہے پورے ضلع کا اجتماع اپنے یہاں ہوگا. تو ماشاء اللہ ہم نے سنا کہ ہنگلوٹ والوں نے تو یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر گھر سے ایک آدمی, نہیں پورے ضلع میں یہ فضا بن جائے کہ اس سال کا یہ اجتماع ہمارا ضلع کا پچھلے جتنے اجتماع ہوئے اس سے آگے ہو. سال کی جماعتیں بھی, علماء کی بھی, اور ملکوں کی بھی, اندر کی بھی. ابھی ماشاء اللہ اللہ بہت خوش رکھتے اور بہت برکت دے اور نفس شیطان سے حفاظت فرمائے. یہ تھوڑے دن پہلے آئے تھے, انہوں نے ہم کو جو کارگزاری تھی ضلع کی, وہ جو 20 دن کی جماعت چلی ان حضرات, اور اس میں جو گاؤں میں گئے اور تشکیلیں اور الحمدللہ اس کو باقی رکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. نمازوں کی پابندی ہو, مسجدیں آباد ہوں, گھروں میں تعلیم ہو, اور سادگی اور پردہ اور حیا ہو. اس لیے کہتے ہیں مستورات کے بھی ہر تیسرے مہینے 3 دن, 3-4 مرتبہ 3 دن لگ جائے تو پھر 10 دن. پھر ابھی ہم وہاں تھے امریکہ میں, میں تو حیران رہ گئے. ایک جماعت مستورات کی وہاں امریکہ میں تھی, تو ڈر میرے زندگی میں, اور ایسے ساتھی تھے. اور افریقہ میں ایک مرتبہ دیکھا کراچی میں, کراچی کی مستورات, اور یوگانڈا میں وہ کراچی والوں کا باتھ روم اور ان کے ٹوائلٹ اور ان کے کیا کیا, وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ان کی مستورات جنگلوں میں جاتی تھی جو زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوتا. میں نے حضرت مفتی زید العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور مکے سے قریب تھے, میں نے کہا اور کم کو بچارے ہمراہ کر لینے دو, دعا دیں گی اے مولوی صاحب اصول سب کے لیے ایک ہے. نہیں, ان کی یہ قربانی رنگ لائے وہ عورتیں. اسی طرح میرے محترم دوستوں, جہاں ہماری اپنی ذمہ داری ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اسی کے لیے کہتے ہیں پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے پہلے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کو کام بنانے کا کیا مطلب, سب کچھ چھوٹا دو. فرماتے تھے جی رمضان مبارک کی ترتیب پر آ جاؤ, افطار سے 2 منٹ پہلے اگر کوئی دولت کا ڈھیر لگا دے, ارے کہتے تو افطار کر لے مارتے بھی دولت تیرے منہ پر, روزہ توڑواتا ہے. افطار سے 2 منٹ پہلے توڑے گا بھی, وقت ہو گیا, غروب ہو گیا, کیا چاہے کوئی روکے میں افطار کر لوں گا. فرماتے تھے گشت کے وقت, تعلیم کے وقت, شہرزاد کے وقت, 4 مہینے چلنے کے وقت, کہ اس وقت میں اپنے تقاضوں کو کہ چاہے جو ہو انشاءاللہ, اور جب اس قربانی کے ساتھ چلیں گے تو دنیا کو اللہ پاک مفتا سستی بنائیں گے. اور یہی عورتیں جن کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری دنیا کا سب سے اچھا سامان وہ عورت, سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا ساتھ دیا. حضرت خنسا نے اپنے 4 جوان بیٹوں اور صحابیات میں کیسے کرو اپنی عورتوں کو صحابہ کی صحابیات کی سلسلے سناؤ, خود اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں آپس میں کہ بھئی تقاضے ہیں اور اس کو پورے کرنے اور ہماری ذمہ داری ہے بندہ ہونا اور امت کے ہونے کے اعتبار سے, اس کے اعتبار سے اپنا آپ کو چلانا ہے. چلاؤ گے کوئی گھر نہ بچے, کوئی فرد نہ بچے. اب میں تمہیں کہاں کہاں کی سناؤں, امریکہ میں ہم جا رہے تھے, وہ کیا وائٹ ہاؤس, وائٹ ہاؤس کا نام سنا ہے جہاں صدر امریکہ کا, وہاں سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی, تو گاڑی والے کا منشا یہ بلڈنگ دیکھ لو. ارے میں نے کہا تیرے امریکہ کی بلڈنگ میں بہت دیکھ, چل منشا تو صحیح مجھے کچھ کہنا ہے. میں نے کہا یہ دیکھ لی, پھر اب گاڑی چلتی رہی. اس نے کہا ہم اپنی مسجد کے دوسرے گشت کے لیے کئی مہینے اس ایریے میں آئے, کوئی بھی مجھے پیری دیکھتے ہو. ایک دن ایک ٹیکسی ڈرائیور آیا, اس نے کہا بھائی یہ ایریا بہت حساس ہے, اگر تمہارے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا تو پتا نہیں کیا کیا چاہتے ہو, کبھی ہوں کبھی ہوں. ارے بھائی کچھ نہیں چاہتے, بھائی مسلمان بھائی ملے تو اس سے بات چلو کہ وہ ہم کو اس بلڈنگ میں لائے. 300 فیملی تھی 300, ایک سے بات کی پھر آتے رہے. 300 فیملی میں روزانہ تعلیم ہو رہی ہے, وہیں سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں بن رہی ہیں. دوستو یہ ہمارا دوسرا گھر پہلا گھر, یہ ان کو معمولی نہ سمجھے. اللہ نے گھر بیٹھے یہ دولت دی ہے, جب قدر کریں گے تو اللہ پاک اور بڑھائے گی. اللہ کو نعمت کی قدر پسند ہے. اور مسلمان کہیں ہی جتنا چاہے ہم کریں اس کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا, اپنی کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور جو نعمت ہے اس کا شکر کرتا. اس میں کوئی چار جس کے 4 مہینے نہ لگے ہوں ایسے ہے؟ بھائی ایک مرتبہ جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ, بالکل گھبراؤ مت, صرف کھڑے ہو جاؤ. میں آگے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جس کے بھی ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں کھڑے ہو جاؤ. بھائی دوستو یہ جتنے کھڑے ہیں فرشتے تو ہیں سب انسان, جی سب کا چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے 4 مہینے لگوا دو. کسی کی کوئی مجبوری, کسی کی کوئی رکاوٹ, کسی کی کوئی پریشانی, اسی لیے تو اب تک نہیں لگے نا. اللہ کے گھر میں ہو آج سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا دیں. جس کی جو مجبوری ہے وہ تو اس کو خود کو معلوم ہے. آج سے اس کے لیے جو شریعت کی حد میں اس کا دماغ علماء سے پوچھ کے اس کے حل کرنے کی کوشش کرے. دو جیسے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے تو کیسے صلاۃ الحاجہ اور کتنوں سے دعا کراتے ہیں, تو صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اپنے آپ کو قبول کر پائے. اور اس کا پہلا قدم جہاں کے ہو آپ جس مسجد کے نمازی ہو اس مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. کتنا کرو گے ان شاء اللہ تو آگے اللہ راستے کھولے گی. کر دو بھائی جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں, ہر سال کے 4 مہینوں کو کہتے ہیں, وہ کون ہیں جو ہر سال 4 مہینے کریں گے؟ جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. اپنے اپنی مسجدوں میں جا کر اپنے یہاں کے ذمہ داروں سے انشاءاللہ اس کی ترقی کروانی ہے. کرو گے؟ اب اس کے بعد جو ہے دوستوں کر ایک کوشش اس کی کرو کہ جہاں آپ رہتے ہو وہاں کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے. ایک بے نمازی کی نحوست کہاں مل جائے؟ آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ تسبیح پڑھتے ہیں, آپ سب, لیکن وہ بے نمازی ہے نہیں. اور وہ پیار سے محبت سے اس کو کریں گے. چلو تمہاری آزاد کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ارحمنا سلاما الا من اغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار ہماری ہم سب کے ماں باپ بھائی بہن بی بچوں کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری پوری بخشش فرما دے. پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں, تو نے تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا, نبی کی امت میں نبی کے کام کے لیے پیدا کیا تھا. ہم نے سب کچھ کیا تیرے ہی نہ مانیا, تیرے نبی ہی کا کام نہ کیا. اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہمیں آپ معاف فرما دیجیے. ہمیں اپنی بندگی رقموں والی زندگی نصیب فرمائی دیجیے، اس کام کے لیے جان مال اخلاص کے ساتھ لگانے والا بنا دیجیے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما دیجیے، جو بھی اولاد ہیں ہمارے بچوں میں رشتے داروں میں چھوٹے جہاں کہیں بھی، اے اللہ انہیں اولاد صالح نصیب فرما دیجیے، جو بھی شادی شدہ ہیں اے اللہ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے اچھے صالح رشتے اپنے کنزوں کے فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال آسان پاک روزگار، جن کو مکان کی ضرورت ہے مکان کے انتظار فرما دیجیے، اے اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر ہمارا دین بھی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ہونے والے جس سوا کو جس کے لیے ساتھی فکر مند ہیں کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ہونے والے اجتماع کو بھرپور کامیاب فرما، ہر طرح کی اللہ ناگواریوں سے ناگہانیوں سے پوری پوری حفاظت فرما کر پورے ضلع کو اللہ اس کا کوئی محلہ کوئی گھر کوئی گھر کوئی گلی باقی نہ بچے، اللہ اللہ ایک دفعہ اس کی لہر دوڑا دے، مدرسوں کی مسجدوں کی مکتبوں کی علماء کی طلباء کی حسن پوری پوری حفاظت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے سفر حضرت کو آسان فرما قبول فرما، عافیت سہولت خیریت قبولیت کا معاملہ فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟